นี่เป็นวัดพระธาตุภูสีหลังจากนั้นก็มีแต่วัดวาอารามงามมากแหละวัดวิชุนราชที่วัดเชียงทองเมื่อได้พระพุทธรูปปางพระห้ามญาติที่งดงามเนี่ยขึ้นไปประดิษฐานก็เปลี่ยนถวายเมืองนั้นให้แก่พระเหมือนความว่าเชียงทองคือเมืองทองนั้นแผ่นดินทองนั้นทีนี้จะเปลี่ยนมาสู่ความเป็นแผ่นดินธรรมถวายเมืองเชียงทองให้แก่พระพุทธรูปอันเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์ศรีสักขีพยานแห่งพระพุทธศาสนาแห่งพระธรรมอันประเสริฐว่าเมืองหลวงพระบางลานช้างร่มขาวเชียงทองก็หายไปเหลือไว้แต่เชียงใหม่เชียงรายเชียงรุ่งเชียงตุงเชียงทองก็มากลายเป็นหลวงพระบางเมืองหลวงพระบางลานช้างร่มขาวศรีสัตนาคณหดอาณาจักรนี้เรียกว่าอาณาจักรศรีสัตนาคณหดหลวงพระบางลานช้างร่มขาวตั้งสถาปนาเป็นเมืองให้แก่พระบางนี้หลังอยุธยา3ปีอยุธยา1893ก่อนที่อยุธยาเป็นหนองสนองธรรมดาเชียงทองนี่มีพระมหากษัตริย์ปกครองมา30กว่าพระองค์แล้วสืบทอดกันมาจนมาถึงพระเจ้าฟ้างุ่มจึงมาเปลี่ยนเป็นหลวงพระบางด้วยศรัทธามั่นในพุทธศาสนาปรารภนี้เขียนไว้เป็นกาบเป็นก่อนว่ามีทองขันบะมีถ้ำเฝ้าสิจานี้มือหอยเถื่อมีแต่ค่ำขันบะมีอินอ้อยสิอ้อยไหวบ่ฟังขออภัยเปิดอันนี้พี่น้องชาวภาคกลางฟังแล้วก็บอกท่านอาจารย์พูดตั้งแต่ภาษาเว้าแต่ภาษาอีสานว่าอย่างนี้ก็คงจะต้องแปลให้ฟังความจริงภาษานี่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะอย่าปักปำภาษาท้องถิ่นสิ่งที่เราว่าอย่าพายแต่มันเป็นเรื่องสุภาพและลึกซึ้งสำหรับเขาพระพุทธเจ้าสอนพระให้รู้จักใช้ภาษาท้องถิ่นอาตมาไปไหนก็มักจะใช้ภาษานั้นไปโคราชก็ต้องพูดภาษาโคราชบ้านเองนานๆจึงจะได้มาแหมมาแล้วปลื้มอกปลื้มใจพูดอย่างนี้พี่น้องชาวโคราชกันดีใจเฮ้วันนั้นไปแสดงธรรมที่โคราชโยมผู้หญิงจบลงมาแกมานั่งร้องไห้อยู่ต่อหน้าอาตมานั่งฉันข้าวร้องไห้ทำไมอยากให้มูเพื่อนได้มาฟังน้ำกันแกว่าอย่างนี้คือภาษานี้เราพูดอยู่ที่อีสานเราก็ต้องใช้ภาษาอีสานบ้างก็ขอแปลให้ฟังคนโบราณในสมัยนั้น1896ได้พูดถึงแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองแล้วเมืองเชียงทองเปลี่ยนมาเป็นเมืองหลวงพระบางยกเมืองนี้ให้เป็นเมืองหลวงของพระบางอยู่เหนือเกล้าเหนือเศียรไล่พูดผีปีศาจออกไปเอาพระมาไว้ในหัวใจพระรัตนตรัยทุกค่ำทุกคืนปีศาจเจนิธมิตวาพมาชลังอาเทสยงเอเตสเพยขาปรายันตุเห็นไหมเสียงฟ้าร้องกำปนาดเมืองกับจะสาธุการถ้อยคำที่กล่าวเมื่อกี้นี้เทวปีศาจเจนิธมิตวาขจัดพูดผีปีศาจไล่ออกไปพมมาชลังอาเทเสยยงแสดงพมมะชาลสูตรลงไปเพื่อขจัดปัดเป่าลัทธิอันผิดพลาด62ประการเอเตสเพยขาภูตาปีศาปรายันตุยักษ์ทั้งหลายพูดผีทั้งหลายปีศาจทั้งหลายถอยไปนั่นคือสมัยสถาปนาเมืองเชียงทองมาสู่เมืองเชียงธรรมคือเมืองหลวงพระบางเหลือเขียนขึ้นบอกว่ามีท่องคันบะมีถ้ำเฝ้าจานี้มือหอยเถือมีค่ำคันบะมีอินอ้อยอ้อยไหวสิบอกฟังมีเศรษฐกิจรุ่งเรืองโดดเด่นทางการเมืองเฟื่องฟูทางเศรษฐกิจมีปัญญาประดิษฐ์สรรพวิทยาการทั้งวัตถุใดๆก็ตามถ้าหากขาดทำซะแล้วก็เตรียมพบกับปัญหายุ่งยากนานาประการวิวัฒนาการไปสู่วินาศนาการทันทีแต่ถ้าหากว่ามีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและก็เฟื่องฟูด้วยจริยธรรมด้วยอันนั้นจึงจะอยู่ด้วยกันได้จึงบอกว่ามีท่องเหมือนมีเศรษฐกิจร่ำรวยคันบ่มีถ้ำเฝ้าสิจานี้เมืองหอยเถือจิตใจคนไม่มีศีลไม่มีธรรมเมื่อนั้นความร่ำรวยนั้นก็จะเป็นพิษเป็นภัยเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์นำไปสู่ความพินาศเบียดเบียนกดขี่ข่มเหงแย่งชิงซึ่งกันและกัน มีคำกันว่ามีอินอ้อยอ้อยไหวสิบอกฟังเปรียบเทียบทองคำถ้าไม่มีตัวอินอ้อยอินอ้อยเนี่ยเป็นสารชนิดหนึ่งเป็นเหมือนเปลือกหอยเท่าทองคำเข้าไปใส่ในน้ำแล้วเอาตัวอินอ้อยใส่มันจะวิ่งรอบในน้ำเรียกตัวอินอ้อยไม่รู้ภาษาไทยจะเรียกว่าอะไรอาตมาคงจะต้องขอเวลาหมายความว่าเมืองหลวงพระบางนั้นได้เป็นประกาศโครงการแผ่นดินทำแผ่นดินทองเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเรามาทำนี้จึงเป็นการทำใหม่พวกฝรั่งก็ตื่นตัวนานเหมือนกันเมื่อ 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมาพวกฝรั่งเห็นลางแห่งความเสื่อมในการพัฒนาทางวัตถุนี้แล้วนับวันที่สังคมจะแตกแยกขาดความเป็นเอกภาพนับวันที่จะง้อยเหงากลางหมู่เขาต้องการเอกภาพต้องการมีผู้มาสั่งมาบอกเขาเฟ้ออิ่มความเป็นอิสรภาพพูดง่ายๆว่าเขาให้คิดเองแบบประชาธิปไตยมันเฟ้อหาจุดหมายไม่ได้ต้องการให้คนอื่นมาสั่งลงไปทำอย่างนี้ร่วมกันเขาจึงต้องการสิ่งที่เรียกว่า unity structure and meaning ต้องการความเป็นเอกภาพสมัครสมานสามัคคีและมีโครงสร้างรวบยอดอันเดียวกันมีใครสั่งมาแล้วทำไปอย่างไม่มีปัญหาแล้วก็มีมีนิ่งชีวิตจะต้องมีความหมายไม่ใช่รวยเพื่อจะรวยแล้วก็เพ้อไปอยากจะกินน้อยๆอิ่มมากๆอิ่มนานๆอร่อยมากๆอิ่มนานๆเสร็จแล้วมันไปไม่ไหวหายาเสพติดก็ไม่รู้จักอิ่มสุดท้ายพวกฝรั่งมังคาก็เรียกร้องให้รัฐบาลคืนการศึกษาแบบโบราณให้มีหลักธรรมเข้ามา back to basic return to basic ทีนี้รัฐบาลก็ปลุกเราแม้ตั้งแต่ในเงินอาตมาว่าดีประเทศไทยเราน่านะน่าจะทำอย่างนั้นเงินแบงค์10 20แบงค์50แบงค์100แบงค์500แบงค์1000นี่นะใส่ลงไปเถอะเป็น national motto เป็นคำขวัญเตือนใจสันตุถีปรมังทนังอย่างนี้ไม่ต้องใช้บาลีก็ได้เดิมบางทีอาจจะหน้าหนึ่งเป็นบาลีหน้าหนึ่งเป็นไทยความรู้จักพอใจเป็นทรัพย์อันประเสริฐหรืออาจจะพิมพ์ใส่แบงค์พันว่านมิยะทนังธนะมันเวติกินจิเมื่อคุณตายทรัพย์สักนิดก็ไม่ตามคุณไปนะนี่อัปมาโทมัจจุโนประทังกับใส่เข้าไปสิในแบงค์หนึ่งเงินเอาคำสั่งสอนที่ประหยัดมีคุณค่าใส่นี่เฉยเพราะฝรั่งเขาเอาเลยนะแต่ก็ยังไม่ได้ผลสู่กระแสแห่งวัตถุนิยมไม่ได้ทีนี้เอาอย่างไรก็เพิ่งมาประกาศเป็นปีแห่งการพัฒนาวัฒนธรรมโลกทศวรรษเมื่อปี2531ถึง41แสดงว่าโครงการแผ่นดินทำแผ่นดินทองสากลของพวกฝรั่งมีขึ้นพวกเราก็ได้จัดแล้วแต่พ่อแม่ของเราในเขตลุ่มน้ำโขงเนี่ยมีตั้งแต่1896เอาล่ะเป็นนั้นว่าพวกเราได้ตื่นตัวไม่สายจนเกินไปการตื่นตัวของเรานี่มันตื่นตัวอยู่2ครั้งครั้งแรกเรามีวัฒนธรรมมาอย่างดีงามแล้วเราก็ได้ใช้วัฒนธรรมอันนั้นเอาตัวรอดจากปากเหี่ยวปากกาคือผลรวมแห่งการพัฒนาพ่อแม่ของเรามาทั้งทางจิตใจวิญญาณทั้งทางรูปธรรมภูมิธรรมภูมิปัญญาประเทศลาวเขมรเวียดนามประเทศเหล่านี้กัมพูชาเหล่านี้เขาตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสพวกอเมริกาพวกฝรั่งเศสพวกนี้เคลื่อนเข้าสู่เอเชียเมื่อปีคริสต์ศักราช1000เริ่ม1700ประเทศอินเดียถูกยึดจากอังกฤษจากนี้ประเทศอินโดนีเซียก็ถูกยึดจากสเปนจากนิวซีแลนด์พวกนี้เขาถูกยึดอินเดียพม่าศรีลังกาบังคลาเทศปากีสถานถูกยึดจากอังกฤษลาวเขมรเวียดนามยึดจากฝรั่งเศสไทยอยู่ตรงกลางตรงนี้ถูกบีบสองด่านเป็นเหตุให้เราตื่นตัวเพื่อจะหาทางออกเราก็เลยมาพิจารณาเอาหลักธรรมของพุทธศาสนาซึ่งเป็นวัฒนธรรมของเราพระพุทธศาสนาสอนเราให้เอาตัวรอดในสถานการณ์อย่างนี้อย่างไรก็มีการประชุมกันสมัยนั้นคนรู้จักธรรมะเยอะระดับพระราชามหากษัตริย์มหาอำมาตย์เสนาบดีทั้งหลายล้วนแต่ผ่านวัดมีความรู้ทางธรรมก็ระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราเป็นเอกภาพสกะสมยังปรัสมยังปรปวาทังสะธรรมเมนะสปฏิฆานิยังนิกะเหตวาขอไปพูดภาษาบาลีรู้ของเขารู้ของเรา เอาชนะฝ่ายตรงข้ามโดยสหธรรมเป็นปฏิหารคือไม่ต้องต่อสู้เสียเลือดเนื้อและอาวุธเข้ากันได้รู้เท่าทันกันคนไทยก็เอาระบบนี้ส่งทูตของเราไปคบฝรั่งเศสไปคบอังกฤษคบเสือไว้ขู่สิงคบเล็งไว้ขู่ข้างคบบังไว้ขู่ชนีว่ากันไปเป็นการทวงดุลอำนาจฝรั่งเศสจะยึดเกรงใจอังกฤษจะยึดเกรงใจฝรั่งเศสหลังจากนั้นไทยเราก็ถือโอกาสที่เขากำลังเกรงใจกันอยู่เนี่ยพัฒนาประเทศตนเองให้ทันสมัยเหมือนฝรั่งส่งคนของเราไปเรียนฝรั่งเศสเรียนอังกฤษได้แบบทั้งฝรั่งเศสทั้งอังกฤษเข้ามามาจัดระบบการเมืองเศรษฐกิจสังคมแล้วก็เอาวัฒนธรรมของเขามาทั้งหมดเลยการแต่งเนื้อแต่งตัวเปลี่ยนแปลงไปโรงเรียนเคยอยู่วัดหยุดวันพระยกไปเรียนนอกวัดจัดระบบการศึกษาโดยคารวาสวันพระไม่รู้หยุดเอาวันเสาร์อาทิตย์เหมือนฝรั่งมาบทนั้นรู้ไม่ว่าคือฮอลิเดย์วันพระของพวกฝรั่งด้วยโรงเรียนออกจากวัดอะไรๆออกจากวัดบทบาทของวัดก็เริ่มอ่อนล้าลงพระสงฆ์องค์เจ้าก็นอนรออาราธนาเวลาใดจะตายจะได้ไปกุศลธรรมมาขึ้นมา มันก็มีเท่านั้นแต่ก่อนพระเป็นครูบาอาจารย์วัดเป็นโรงเรียนวัดโรงเป็นโรงพยาบาลวัดเป็นโรงแรมวัดเป็นศาลสถิตยุติธรรมวัดเป็นคลังพัสดุวัดเป็นทุกสิ่งทุกอย่างทีนี้เมื่อเป็นชนีการศึกษาเราไปเอามาจากฝรั่งหมดดังกล่าวแล้วเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมการศึกษาอะไรเอามาหมดจากฝรั่งทิ้งของตนเองที่วัฒนธรรมของพ่อของแม่ก็เป็นขยะกองไว้ตรงนี้แม้แต่การแต่งเนื้อแต่งตัวเสื้อผ้ากางเกงอะไรต่างๆเปลี่ยนผ้าอีสานเดินมาส่งฝรั่งก็คือกางเกงฝรั่งไปเอาแบบของฝรั่งมาหมดผมก็ไปเอาผมทรงฝรั่งมาเรียกว่าผมจอห์นมิสเตอร์จอห์นแล้วก็ตัดผมทรงซิงเกิลสมัยก่อนซิงเกิลก็คือผมคนโสดคนโบราณก็สะท้อนเป็นกราบเป็นกรเตือนใจลูกหลานว่าขั้นเจ้าใดตัดผมซิงเกิลของนายจอห์นบักจงขนาดผมปงแล้วอย่าลืมเก่าแบบเก่าเฮาขั้นสิไปขั้นเจ้าใดขี่สางกังห่มเป็นพันย่าอย่าสลืมชาวหน้าผู้ขี่ควายคอนกาขั้นสิไปทั้งหน้าให้เลี้ยวหลังกำของเก่าเฮาเด้อขั้นมาหลุดถูกเถาเศร้าถอนอย่าสุไปความหมายต้องแปลอีกแล้วนายจอนตัดผมซิงเกิลแบบนายจอนก็อย่าลืมของเก่าแล้วนะเมื่อเวลาผมปงแล้วอย่าลืมเก่าแบบเก่าเฮ้าไม่ว่าจะไปเอาวัฒนธรรมเขาหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะมันไม่เหมาะสมบางอันมันไม่เหมาะกับเราอย่าเอามาใช้นะลูกนะหลานนะมันจะเกิดปัญหาต่อไปในภายหน้าได้ขี่ช้างตั้งหอมเป็นพญาอย่าสลืมชาวนาขี่ควายคอนกาเจริญทางวัตถุตามแบบฝรั่งอย่าลืมวัฒนธรรมดั้งเดิมของพ่อของแม่นะวัฒนธรรมแห่งความสงบประงับเยือกเย็นยอมได้ให้อภัยได้อยู่ด้วยกันฉันพี่น้องระบบ relationship system นี่อย่าลืมนะลูกนะอะไรทำนองเนี้ยบอกสอนไว้ขั้นสิไปทั้งหน้าให้เลี้ยวหลังของเก่าถ้านำสังคมเจริญก้าวหน้าไปแล้วมันเกิดปัญหาให้มองย้อนหลังพ่อแม่อยู่อย่างไรมีอะไรเป็นองค์ประกอบในการพัฒนาของพ่อของแม่ขั้นมาลูทุเท่าเศร้าถอนยาสูบไปไอ้มาลูทุเท่าตรงความว่าวิกฤตการที่ภาษาฝรั่งว่าไซคลิสไครซิสหรือวิกฤตการมาลูทุเท่าคาออสTheory ระบบที่ไร้ระเบียบไม่รู้จักต่ำจักสูงหลักคารวะตาใหม่มีลูกเต่าพ่อแม่พูดกันไม่รู้เรื่องมีปัญหามาลูดทุเท่าเศร้าถอนยาสุไปอย่าพัฒนามันเลยถ้ามันเป็นอย่างนั้นให้พิจารณาแบบเก่าเราเนี่ยเตือนใจไว้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวนี้เราก็เข้าถึงมาลูดทุเท่าดังกล่าวแล้วเราวิ่งตามฝรั่งแย่งไปฝรั่งว่าอะไรมันดีมัดในที่สุดของเก่าตัวเองก็เอามากองไว้จะทิ้งก็เสียดายไอ้จะหยิบช่วยขึ้นมาใช้ก็รังเกียจละงอนขยะขยงกลัวเขาจะว่าไดโนเสาร์เต่าล้านปีไม่ทันคนอื่นเขาทีนี้เข้าทำนองที่เราพูดกันโบราณภาคกลางแล้วว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกวัฒนธรรมตนเองจะเอามาก็กลืนไม่เข้าไอ้จะคายทิ้งก็ไม่ออกขยันก็ยอกันอยู่ตรงนั้นเนี่ย เอาของฝรั่งมาทับพวกฝรั่งเขารู้แล้วว่าเขาพัฒนาผิดพลาดเขาต้องการจะเอาวัฒนธรรมคืนมาเขาเรียกเขาว่า Fail Development พัฒนาผิดพลาดพัฒนาล้มเหลวแต่ของเราเป็นอย่างไรเขามาดูการพัฒนาในประเทศไทยนะเขาไม่ได้บอกว่าพวกเราเนี่ยพัฒนาผิดพลาดเขาไม่ได้บอกว่าพวกเราเนี่ยพัฒนาล้มเหลวยืมเงินยืมทองยืมอะไรเขาเอาเขามาเป็นนักวิชาการทั้งหมดเนี่ยเขามาดูเขาไม่พูดเลยว่าคนไทยพัฒนาผิดพลาดเขาไม่พูดเลยว่าคนไทยพัฒนาล้มเหลวเขาพูดว่าคนไทยไม่ได้พัฒนาเลยไม่ผิดเพราะยังไม่พัฒนาจะโชคช้ำและกำใจนะท่านวิทยากรทั้งหลายเขาบอกว่า modernization without development ทันสมัยแต่ไร้การพัฒนาไม่มีการพัฒนาคือสิ่งที่เรามีเราใช้อยู่ตึกทรงไหนรถยนต์ทรงไหนเสื้อผ้าทรงไหนผมทรงไหนที่เราใช้เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เราประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาเราไปเอาจากเขามาหมดเขาจึงบอกว่าเราทันสมัยแต่ไม่ได้พัฒนาFish out development ไม่มีการพัฒนานอก Fish out ไปว่าอยู่นอกการพัฒนานอกเนื้อการพัฒนาแล้วนี่แสดงว่าถ้าฝรั่งผิดพลาดฝรั่งเศสเราสุดเพราะฝรั่งมันรู้ว่ามันล้มเหลว Fail development แต่เราไม่รู้เลยหลับหูหลับตาวิ่งขอให้ฝรั่งว่าดีๆเพลงฝรั่งดนตรีฝรั่งไมเคิลแจ็คสันมากำเป้าเต้นย่องแย้งย่องแย้งเด้งกันไป50 60ล้านอาตมาเทศมา10ปีหลอดลมอักเสบอยากจะได้เงินสัก 4-5 แสนซื้อที่ดินสัก100ไร่เอามาปลูกป่าสร้างวรรณอุทยานพุทธธรรมไว้รอลูกรอหลานรุ่นใหม่ต่อไปมันจะไม่มีหมดปัญญาหมดปัญญาหาไม่ได้แต่ไมเคิลแจ็คสันมันมาเต้นเดี๋ยวๆกำเป้าไปมาได้แล้วเนี่ยพอฝรั่งเขามาเห็นวัฒนธรรมที่เราใช้อยู่ทุกวันเป็นวัฒนธรรมของเขาแล้วก็ยังอุตส่าห์ศึกษาวัฒนธรรมของเราแลกเปลี่ยนในวันที่1ตุลาเนี่ยฝรั่งจะมาบวชจากบราซิลอาตมาให้บวชเนนเนี่ยเขามาศึกษาทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะผู้ที่ศึกษาทางวัฒนธรรมเอเชียได้ปริญญาทางนี้เขาจะพูดเหมือนกันหมดว่าคนไทยเราเนี่ยคนเอเชียเราเนี่ยวัฒนธรรมดีๆแต่ทอดทิ้งแล้วเอาวัฒนธรรมของเขาเนี่ยมาใส่มาสวมมาทับเข้าไปแปลว่า superimposition of on alien culture on the existing one สวมทับวัฒนธรรมใหม่จากต่างชาติเข้าสู่วัฒนธรรมเก่าของตนเองฟังให้ดีนะความหมายอันนี้มันบอกอย่างนี้สวมทับอย่างไรสังเกตดูไหมหมอลำมงสังเกตดูไหมหมอลำกลอนหมอลำชิ่งดนตรีทุกชิ้นเป็นดนตรีของเราเป็นวัฒนธรรมเราพวกพินพวกแคนพวกอะไรเนี่ยเป่ามาเถอะลมพัดไผ่ลมพัดพร้าวลมพัดผูผู้ดอมดอกเหมือนจะบอกดวงใจโหยให้หาอ้อยอิ่งฟังแล้วเคลิบเคลิมอยากจะนั่งฟังนอนฟังเพราะดนตรีของเรามันละเอียดอ่อนปราณีตละมุนละไมลักษณะของผู้ที่เดินออกมาวางท่าทางในดนตรีไม่ว่าจะเป็นการฟ้อนการรำก็อ่อนช้อยน่ารักละมุนละไมเอาละดนตรีของไทยแต่เวลาแต่งตัวออกมาที่นี่ไม่ใช่แล้วผู้ชายก็ผมยาวตั้งบ่ากางเกงขาดปะปะปูปูออกมาแล้วกำกำปั้นกัดฟันสันคอสันหัวสะบัดหน้าออกมาท่อตู้สีจู่สิไปใส่จู่สิไปเฮ็ดไห้หรือสิไปเฮ็ดหน้าเต้นตะกโยงของบังดิ้นพลาดเหมือนปลาถูกทุบหัวเหมือนลิงเมาเหล้าเหมือนใส่เดือนตายแดดไม่รู้จะว่าอย่างไรนี่เลยคือว่าสวมทับวัฒนธรรมเก่าด้วยวัฒนธรรมใหม่ฝ่ายหญิงเอาละออกมาแต่งเนื้อแต่งตัวผ้าสิ้นผ้าทุ้งที่นุ่งสั้นสั้นเฮี้ยนเฮี้ยนมีแต่จะไม่แก้ผ้าออกมาเท่านั้นเฮี้ยนเฮี้ยนยังไม่พอยังแหว่งหน้าแหว่งหลังโอ้โหแอนหน้าแอนหลังออกมาโยกย้ายกระโปรงโยกเอวยกตีนใส่หน้าหันท้ายมาหัวกางเกงในแลบแล้วก็ร้องรำทำเพลงไม่เป็นภาษาเราฟังแล้วไม่รู้ว่าร้องรำทำเพลงหรือว่ามันด่าหรือว่ามันดุหรือว่ามันให้อย่างนี้แหละที่ว่า superimposition of on alien culture on existing one พวกฝรั่งเขาว่าไม่ถูกของเขา เอาล่ะอย่างไรก็ตามทีนี้เรารู้สึกจะตื่นแล้วว่ามันไปไม่รอดแล้วนะการพัฒนาอย่างนี้ก็ย้อนคืนมาสู่การนำวัฒนธรรมเข้ามาสู่การพัฒนาแต่ว่าวัฒนธรรมนี้จะต้องรู้จักเลือกอีกด้วยนะวัฒนธรรมที่มีผลต่อการพัฒนาเนี่ยมันมีผลแน่นอนไม่ว่าจะเป็นผลทางบวกหรือจะเป็นผลทางลบหีด12คลอง14หีดยีคลองเกียงคลองฝ่าอีสานเนี่ยบางอันไม่น่าเอามาใช้เลยนะจะต้องตัดทอนออกทิ้งนะที่พระพุทธเจ้าของเรามาปรำปรายะอย่าเชื่อโดยเขาทำเสิร์ฟๆกันมานะไอ้ที่เขาทำเสิร์ฟๆกันมานะเป็นร้อยเป็นพันปีนะผิดก็ได้ไม่มีประโยชน์ก็ได้เพราะนั้นอย่าพึงวางใจเชื่อในสิ่งที่เขาทำเสิร์ฟๆกันมาและอย่างไรก็ตามแล้วก็อย่าพึงวางใจปฏิเสธโยอิทะมัจฉังปวิจยะขันหติสเวนะโรเสธมุเปติฐานังบุคคลใดถือเอาส่วนที่เป็นกลางๆไว้ได้นรชนนั้นก็เข้าถึงฐานะอันประเสริฐโดยแท้เพราะนั้นเราเลือกวัฒนธรรมบางอย่างยังดียังงามมากถ้าจะเอาแต่เก่าก่อแข็งทื่อตายซากในขณะที่โลกเขานู่นอินฟอร์เมชันคอมพิวเตอร์เทเลคอมมิวนิเคชันไบโอเทคโนโลยีแล้วออโตเมตแล้วเราจะเอาอย่างไรเราจะเอาแต่ของเก่าของเก่ามันก็ทื่อแข็งทื่อตายซากไม่มีชีวิตไปมีชีวาแต่ถ้าจะเอาใหม่ทิ้งเก่ามันก็เจริญก้าวหน้าอย่างพิกลพิการดังกล่าวแล้วเจริญอย่างพิการกายวิปริตจิตวิปลาสดังที่กล่าวมาเมื่อกี้เนี่ยทำลายทั้งดุลยภาพของธรรมชาติของชีวิตของสังคมพิการไปทั้งธรรมชาติพิการไปทั้งสังคมพิการไปทั้งชีวิตมนุษย์มันเจริญอย่างไม่มีพื้นฐานเขาทำนองที่ว่ามีท่องบ่มีถ้ำเฝ้าจานี้มือหอยเถือมีคำคำบ่มีอินอ้อยปล่อยไหวสิบ่ฟังเพราะฉะนั้นทำอย่างไรจะเอาเก่าทิ้งใหม่จะเอาในทิ้งนอกจะเอานอกทิ้งในจะเอาใหม่ทิ้งเก่าเอามันหมดเลย แต่รู้จักเอาพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าให้รู้จักเลือกรู้จักเลือกโยนิโสวิจิเนธรรมังปัญญายัตทั้งวิปัสสติสืบค้นถึงต้นเขาสืบสาวถึงเหตุผลแยกแยะวิเคราะห์วิจัยอันเหมาะสมถูกต้องแล้วจะประจักษ์แจ้งสิ่งนั้นด้วยปัญญาเลือกเอามาแม้แต่ให้เชื่อแม้แต่ให้ฟังอะไรต่างๆท่านให้เลือกคนโบราณว่าหูฟังแจ้งทางใจให้หำย่ำแหลกแหลวบ่ค่าแขวจังคอยเกินเพราะนั้นวัฒนธรรมเราบางอย่างเนี่ยใช้ไม่ได้ต้องตัดทิ้งแต่บางอย่างดีมากที่ว่าบุพเพกตปุญญาตาคุณงามความดีที่บรรพบุรุษสั่งสมมาจนถึงลูกถึงหลานทุกอย่างที่มันดีแล้วก็รักษาทนุถนอมสืบต่อส่วนบางอันมันเป็นบุพเพกตปาปตานะความชั่วความเสื่อมที่สั่งสมมาอาจจะมาไปพูดบางแห่งเขาเกลียดน้ำหน้าเกลียดน้ำหน้าเราก็ต้องให้อภัยกันเพราะว่าเราหวังดีต่อประเทศชาติต่อบ้านเมืองต่อสังคมเราอย่างบุญบ้องไฟอย่างเนี้ยเลิกทิ้งได้แหละมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยสำหรับบุญบ้องไฟนี่นะถ้าเราก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีถือว่าเป็นการบูชาบูชาอะไรถือว่าบูชาพญาแทนขอฟ้าขอฝนความเชื่อดั้งเดิมนะความจริงบางสิ่งบางอย่างมันก็ทำให้เรางมงายเสื่อมๆกันไปสูญเสียเวรำเวลาเสียเงินเสียทองไปซื้อกรรมฐานดินประสิวพวกเนี้ยมาทำแล้วก็มันอันตรายด้วยจุดขึ้นไปบนฟ้าตกลงมาถูกบ้านถูกช่องถูกบ้านช่องห้องหอถูกผู้ทุกคนตายไปใครรับผิดชอบพระสงฆ์องค์เจ้าของเราไม่ควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องในการกระทำเช่นนี้มันไม่ถูกไม่ต้องไม่ดีไม่งามผมว่าอาตมาว่าลักษณะเช่นนี้พิธีกรรมประเพณีอย่างนี้เลิกได้แต่พวกฝรั่งเขาฉลาดเขาไม่เห็นพวกเราเล่นบ้องไฟนี่นะเขาเห็นแล้วเขาเอาบ้องไฟของเราเนี่ยไปเป็นไอเดียไปเป็นแนวคิดออกแบบวิวัฒนาการจากบ่องไฟกลายมาเป็นจรวดแอดลาสขี่ขึ้นไปถึงไหนถึงไหนเป็นขีปนาวุธเป็นโทมาฮอคพลาสติออดอะไรต่างๆเนี่ยวิวัฒนาการมาจาก ป้องไฟของเราแต่เราก็ยังมาเล่นกันเป็นการพนันพระสงฆ์องค์เจ้าชื่อเป็นฮีดเดินหกแล้วนะบุญเดินหกพูดออกมาเลยเป็นฮีดสิบสองเดินหกนั้นเราน่าจะมาระลึกถึงวันวิสาขบูชาอันนี้น่าทำวัฒนธรรมอันนี้ประเพณีนี้วิสาขบูชาเป็นวันสำคัญวันประโสตรัสรู้ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าพูดง่ายว่าวันเกิดของท่านวันตรัสรู้ของท่านวันตายของท่านพวกเราน่าจะมารวมกันที่วัดว่าอารามฟังเทศฟังธรรมเจริญสมาธิภาวนาหากเป็นไปได้อย่างที่วัดของอาตมานะถ้าวันวิสาขบูชามหาชนมาเต็ม3วัน3คืนสมาทานอุโบสถศีลเจริญสมาธิภาวนาตั้งแต่วันที่14ค่ำ15ค่ำวันค่ำ1 2ค่ำเลิก15ค่ำนี่หยุดกินข้าวหยุดรับประทานอาหารกันเลยคนมาเป็นพันไม่มีใครกินไม่มีเสียงช้อนเสียงจานป๊อกป๊อกแป๊กแป๊กให้เสียเวลาเอาเวลาทั้งหมดบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการสมาทานศีลเจริญสมาธิภาวนาฟังเทศบูชาพระพุทธเจ้าเทศเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าตลอดสุดความสามารถ24ชั่วโมงกินก็ไม่กินกินตั้งแต่น้ำเป็นการวัดเป็นการทดสอบศรัทธาความภาคเพียรให้มันเพิ่มพูนขึ้นเราเอากันอย่างนั้นถ้ามาอย่างนี้หลายปีมหาชนก็พากันมาอันนี้มันก็จะเป็นไปเพื่อการพัฒนาถ้ามองในแง่เศรษฐกิจมองในแง่ประหยัดคนเป็นพันเนี่ยวันธรรมดากินข้าววันละ3เวลาถ้าคิดเป็นเงินมันจะหมดไปกี่บาทลองคิดดูทีนี้คนหลายๆล้านคนในประเทศเนี่ยหยุดกินข้าวสักวันเดียวเนี่ยจะประหยัดเงินกี่ร้อยกี่พันล้านมันถ้าเราคิดในแง่เศรษฐกิจแต่เราไม่ไปคิดอย่างนั้นเราคิดว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าของเราเราเป็นบุคคลผู้ยากไร้ฝ่ายเถรวาทที่พี่น้องชาวมหายานเขาเรียกเราว่าหินยานยานต่ำต้อยขี่ไปได้น้อยยานคนยากไร้แล้วก็พากันพูดอยู่เป็นประจำว่าอิเมสกะเรทุกขตปนการะภูเตปฏิคันหาตุขอเป็นเครื่องบรรณาการจากคนยากทุกขตะทุกขตะคนยากไรเป็นผู้ใหม่มีทรัพย์สมบัติอะไรมากไม่เหมือนฝ่ายมหายานมหายานทางเมืองจีนของคนร่ำรวยต้องออกมาในรูปแบบของความร่ำความรวยนี่วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนานั้นก็คือเพื่อการกระทำให้มันดีมันงามเหมาะสมกลมเกินใหม่เก่าใหม่ในนอกเอามาประยุกต์เอามาใช้อันไหนมันไม่ดีก็ตัดทิ้งออกไปประเพณีบุญพระเวสสันดรบุญกระถินสามัคคีข่างัวข่าควายตายไป10ตัวหมู่บ้าน200ครอบครัวซื้อเหล้าหมดไป20 30เทจังนังจังมรำหมดเงินไปเท่าไหร่หมดเงินไปเป็นแสน 200,000 ในหมู่บ้านหนึ่งเงินออกไปจากหมู่บ้านไม่มีประโยชน์เลยชั่ววันชั่วคืนความสนุกสนานเพลิดเพลินในนี้โลกมันเจริญโทรทัศน์ยกหัวนอนกดปั๊บเห็นปุ๊บเทควิทีวีวิดีโออยากจะเห็นอะไรจำเป็นอะไรที่เราจะต้องมาจ้างหมอร้องหมอรำจ้างหนังจ้างละครลิเกหมดเงินหมดทองนอกจากนั้นก็ซื้อเหล้ามากินขางัวขาควายกระทำบาปไม่ใช่เป็นบุญมันเป็นบาปสูญเสียเวลาสูญเสียสุขภาพทางกายสุขภาพทางจิตปลุกเร้าอารมณ์ทั้งหลายทำให้จิตแตกใจเพเงินทองจะเอาบุญพระเวสสันดรที่ตามหมู่บ้านบ้านเราเนี่ยหมดไป 200,000 บาทในหมู่บ้านหนึ่งบุญกฐินสามัคคีก็เหมือนกันทีนี้ส่วนที่จะเป็นประโยชน์ 2-3,000 4-5,000 มันไม่คุ้มกันเลยกับการสูญเสียเงินจำนวนนี้ไม่ต้องเอามาถวายวัดก็ได้หมดเป็นแสน 200,000 เอามารวมกันเป็นสหกรณ์หมู่บ้านเป็นมูลนิธิหมู่บ้านเป็นสถาบันการเงินของหมู่บ้านเพื่อเป็นการพึ่งพาอาศัยตนเองในสังคมเดี๋ยวนี้สังคมพึ่งพาอาศัยตนเองไม่ได้เลยที่เรามามองดูว่าแหล่งทรัพยากรทางวัฒนธรรมของเราอยู่ไหนใครจะเป็นบทแม่แบบแหล่งที่เรียกว่า ทรัพยากรทางวัฒนธรรมเนี่ยมันอยู่ที่ชุมชนมีอยู่ในเนื้อในตัวถ้าเป็นตัวบุคคลก็คือพระครูบาอาจารย์แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านถ้ามองไปทางองค์กรก็บ้านวัดโรงเรียนสามแห่งเนี่ยเรียกว่าเป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่จะนำมาสู่การพัฒนาที่นี้การที่จะนำวัฒนธรรมมาสู่การพัฒนาให้เกิดประโยชน์นั้นบ้านวัดโรงเรียนพระสงฆ์องค์เจ้าครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่บ้านผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยจะต้องสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวกันร่วมกันแอดจัสปรับปรุงพูดให้มันถูกกันไม่ใช่พระว่าไปอย่างครูลากไปอย่างผู้ใหญ่บ้านไปอีกอย่าง